Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife'nin meraklıları, itikat mektupları çok büyük ilimler içermektedir. Sizler de istifade ediyorsunuz. Rabbi güzel anlamayı, doğru anlamayı ve anladığımıza göre de güzelce inanmayı, ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmeyi cümlemize müyesser eylesin. Amin. Şimdi geriden beri gelen konu şuydu ki, acaba peygamberler gelmeden olur mu? Peygamberler gönderilmeseydi, efendim, işte çok akıllı kimseler veya işte filozoflar veya kendini arındırmaya çalışan işte az yiyip az içip az uyuyup Hindistan'da bazı öyle fırkalar var. Efendim nefislerini arındırmak için hayvani gıda yemez, et yemez, süt içmez falan. Böyle şeylerle kendine bir safilik kazandırmaya çalışan, arılık duruluk vermeye çalışan kimseler çıkabilir. Onların akılları efendim çok çalışır işte. Onların kalpleri çok işte temiz olur, iyi niyetli olur işte vesaire. Bazı riyazatlar da yaparak Allah'tan bir hüküm alamazlar mı? İşte onlara bir ilham gelemez mi? İşte şu helaldir, şu haramdır gibi neyin yasak olduğuna falan böyle kendi kendilerine karar verecek adamlar olamaz mı? Yani sade peygamberler melek mi gelmesi lazım? Yani melek gelmeden olmaz mı şeklinde? Meleksiz, yani risalet, elçilik müessesesi, nübüvvet, peygamberlik müessesesi şart olmasa bazı insanlar kendiliklerinden de bu işleri bulamazlar mıydı gibi bir şeyler sordular. Yani soruldu veya farz edildi. Buna göre cevaplar verildi. Şimdi oradan tabii bitiremedik. Devam ediyoruz. Fakat yuhassu buyuruyor ki bazen hissedilir fi bazı levkat. Bazı zamanlarda hissedilir. Mevlana Hazretleri de cevap verdi onlara. Cevap verirken şunu dedi. Melekte hata yok. Melekte şaşırma yok. Melekte kızma yok. Melekte cinsel istek yok. Melekte yemek düşkünlüğü yok. Melekte uykusuzluktan dolayı akıl azalması yok. Şimdi biz en akıllı adam biraz uykusuzlukta çuvallıyoruz. Yani kavrayamıyoruz. Adam bir şey anlatıyor onu bile anlayamıyoruz yani. Uyuyayım bari diyoruz yani. Boşuna oturuyorum. Çünkü dinlesem anlamıyorum. Kitap okuyorum. Ben şimdi yatmadan evvel mutlaka okurum bazı bir saat, iki saat, üç saat. Zaten uyumam. Yatağa geldiğinde de illa bir kitap uykudan ne kadar çalabilirsem diye. Şimdi bakarken ne zamana kadar okuyorum? Artık anlamayacak hale geliyorum böyle. Bakıyorum ki böyle gidiyorum. Bu sefer dedim kitabı kenara koyuyorum yatıyorum. Ama yani anlıyorsam uykum gelmediyse işte uykudan ne kadar eksilirse eksilsin. Çünkü kalkacağım saat mecburen belli namaz kaçmaması için. Şimdi melekte bu arızaların hiçbiri yok. Sen diyorsun ki en akıllı adam ya en takva adam veya en felsefeci adam işte kafayı çalıştırmış beynini kullanmış veya işte aç kalmış susuz kalmış işte kendine göre bir prensipleri var. Kaidelere riayet etmiş işte. Kendini arındırmış işte bir şeylerden. Temizlik yapmış içini dışını neyse. Kendi kafasına göre işler yapmış ama bu adamlardan dünyada bu kadar akıllı adam geldi geçti. Hiçbiri yani bu meleksiz bu işi çözemez miydi? Diyorsun. O İmam Rabbani Hazretleri sana buyuruyor ki en akıllı adamın da yine kafasına ne giriyor? Vehim giriyor. Vehim o olmayan bir şeyi var saymak. En akıllı da bile bu var. Hayal diye bir güç var. Hayal yani şu anda burada olmayan bir şeyi canlandırma yani. Kuvve-i mütekayyı ile var olarak gözünün önünde canlandırma. Ondan sonra gazap, kızma. En akıllı adam sinirlenir bazı kere. Gerçi çok akıllılar sinirlenmez ama sinirlenende de akıl kalmaz. Aklın yarısı tamamı gidiyor. Bir sinirleniyor adam. Karıyı boşayanı bırak Allah'a söven var aşağı. Anavrat sövüyor adama yani. Senin ne hakkın var? Gazap yani. Sinir bunu yaptırır. Şehvet var. İşte acıktı mı aklı kafası çalışmaz. Ondan sonra efendim aklına karşı cinsin meyli vurur, aklı yarıdan gider. Ondan sonra bir laf anlatırsın anlamaz. Yani bazı insanlar hakikaten acıktıkları zaman var ya, yanlarına yanaşma ya. Oruçlular işte biliyoruz ikindiden sonra. Hele sigara içemeyenlerin yanına yanaşma yani. E şimdi bu adamların aklı nasıl çözecek bu işleri? Sinir gelir, şehvet gelir, vehim gelir, hayal gelir. İnsanda hırs var, tamah var, düşkünlük var. Ondan sonra sehiv var, hata var, yanılma payı var, nisyan var, unutmak var, galat var, şaşırmak var. Ondan sonra var oğlu var. Her türlü noksan sıfat insan nasıl ki Allah'ta her türlü üstün sıfat var. Kullarda da her türlü noksan sıfat var. Şimdi biz diyor bir adam ne kadar akıllı olsa da, bir adam ne kadar zeki olsa da, ne kadar riyazat yapmış, ne kadar işte nefsi uçuyor kaçıyor olsa da bu adamın bu kadar zaafları mevcuttur. Hal böyle olunca bu adamın yanılmaması, söylediği hükümlerin helaldir, haramdır, serbesttir, yasaktır dediği şeylere işte Allah'tan ona ilham mı geldi yoksa kafası mı karıştı? Buna birisi hayal mi etti, fehim mi etti, kızgınlıkla mı söyledi, bir şey mi can istedi? Hangi saikle bunu karar ver? Biz buna güvenebilir miyiz diyor. Ne kadar akıllı olursa olsun. Allah'tan melek gelmedikten sonra bir adamın aklıyla din olur mu diyor. Yani mektubat bu konuyu işledik geçen hafta. Ama şimdi burada onun devamı olduğu için mukaddime yapmak icap etti. Şimdi yine onun artılarını söylüyor. Fakat yuhassu bazen hissedilir. Fi bazı levkat, bazı vakit. His demek yani içine öyle gelir. Ne gelir? Enne lehkâme hükümler el mehuzete alınan bilgâi ruhaniyin. Mesela ruhanilerle görüşerek. Ruhaniler işte melekler veya cinler. Yani elle tutulmayan, gözle görülmeyen varlıklara ruhani denir. Bunlarla bazı kişiler görüşüyor. Mülaki oluyor. Şu anda da cinlerle görüşen insanlar var. Sen görmüyorsan da göreni de veyahut görüyorum diyen veyahut onun belirtileri de var. Tabi adam alametleri de var. Şimdi sen ona sen de görmüyorsun demenin bir gereği yok. Allah kimine gösterir. Nadir işler bunlar. Meleklerle görüşenler var Evliyaullah'tan. Yani Evliyaullah'ın meleklerle görüştüğünü İmam-ı Gazali Hazretleri El-Münkız An-ı-Dalal'da söylüyor. Kitabındaki Evliyaullah öyle mertebeye ulaştı ki açıkça melekleri görürler diyor mesela. Bu da var. Ama yine de sana vahiy getirmek üzere yani şimdi Cibril gelip de vahiy getirmedikten sonra sen melekle de görüşebilsen, cinle de görüşsen mesela. Bu arada bir şeyler sana söyleseler. Yani işte şimdi mesela evliyanı biri çıksa dese ki işte yarın oruç tutun veyahut da efendim şu yemeği yemeyin. Ayette hadiste böyle bir şey var mı? Yok. Fıkıhta böyle bir şey var mı? Yok. O onun ilham gelmiş ona. İlham kendisini bağlar. Yani o ona inandıysa yapsın. Ha müridi var. Ona ittiba ediyor, dinliyor. Tamam. Ama şimdi bir şeyhe gelen ilham, bir kutba kavsa gelen ilham, dinde hüccet olup herkesi bağlar mı ayet hadis gibi? Bağlamaz. Müridini de bağlar derken fıkha göre bağlamaz. Tasavvuftaki ittiba, yani şeyhine bağlılıktan dolayı o yemedi, ben de yemeyeyim hesabı. Mesela bu ayrı bir şey. Buna saygı duyarız. Ama fıkıh hükmü tespit etmez. Sen şimdi ruhanilerle görüştün diye efendim ondan bir hüküm aldın. Mesela şu suyu içmeyin, işte şu yemeği yemeyin. Evet, hüküm derken işte sarı renkli elbise giyin. Dediler ona sarı renkli elbise giyin. İyidir sarı giyenin derdi az olur. Sarı ayakkabısı sarı olan pabucu takunyası. Ne halen safra kallem bu. Hani sarı pabuç giyenin derdi az olur. Ve var kitapta da. Tesurun Nazırı'nın sarı renkli inek bakanları sevindiriyordu. Bakara suresine de geliyor. Yani şimdi bunlar yani bana dendi ki yeşil giy diye bir melekle mi ruhaniyle mi cinle mi görüşmüş böyle bir şey denmiş ona. Mesela seni bana beni bağlamaz ki. Ben kırmızı da giyerim. Ama şimdi sen ondan bir hüküm aldın. Ya şunu yap, şunu yapma şeklinde. Burası mühim şimdi. Çünkü İslam hükümlerden ibarettir yani. Yap yapma. Ye yeme, iç içme, giy giyme. Şey pek giyinemiyoruz erkekler olarak. Altın takamıyoruz. Yani şimdi bütün bunları düşündüğün zaman hep bunlar melek vasıtasıyla gelmiş. Kur'an da melek vasıtasıyla gelmiş. Hadis de melek vasıtasıyla gelmiş. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından vahyedilmiş. Zaten onun için ümmetimin erkeklerine ipek ve altın haram diyebiliyor. Öbür türlü Cibril'le gelmese kalbine vahiy olarak ilham ediliyor veya vahyin birkaç yolu var. Bunların dışında olan bir konuda zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin karar vermiyor ki. İçtihada iş düşüyor. İçtihada düşünce de Hazreti Ebu Bekir'e soruyor nasıl yapalım? Bedir'deki esirlerini salalım mı fidye alıp yoksa öldürelim? İşte Hazreti Ömer'e soruyor. O diyor öldürelim. O diyor fidye alalım salalım. Yani bunlar niye soruyor? Ayet gelse veya vahim anlamında hadis yani vahiy. Hadis gelse al Resulullah Cibril'den Ebu Bekir Sıddık'a akıl tanışılacak konu kaldı mı? Peki hangi konularda istişare yapıyordu? Ve şavirun fil emri işlerinde onlara danış diyor Kur'an. Resulullah Efendimiz'e istişare danış diyor. Çünkü ben sana her konuda vahiy göndermem demek istiyor. Bazı konuda da içtihat edersiniz. Fikir teatisinde bulunursunuz bir karara bağlarsınız diyor. Danış diyor. Dünya en akıllı insana bile danış diyor yani. İstişarenin önemi tabii burada öne çıkıyor. Onun için Hazreti Sıddık'la Hazreti Faruk'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsteşarları diye ikisi geçer. Müşiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'a istişare veren. Özellikle ikisi. Şimdi melek vasıtasıyla vahiy olarak, ayet olsun hadis olsun hepsi vahiy. Vahiy olarak gelen bir hükümde, vahiy olarak gelen bir hükümde ne olmaz? İçtihat olmaz. Ne olmaz? Efendim yapalım mı yapmayalım mı diye tereddüt olmaz. Senin cinlerle veya meleklerle görüşme mertebesine çıktın. Oradan bir hüküm aldın. Yani yap yapma şu olsun bu serbest bu yasak gibi. Bu bağlamaz. Bir neden? Çünkü diyor ruhanilerin mülakatıyla alınan hükümler vel marife marifetler marifet anlayışlar bilgiler el mütelekkate telakki edilen yani alınan minhum ruhanilerden alınan yani şimdi sen kaynak var ayet var açıp değil de yani ben meleklerle görüştüm bu gece diye geldi sana bir şey evliya Allah görüşüyordu ama sana dediler şöyle yapılsın şöyle yapılmasın bir şeyler söylendi. Yani şimdi Akşemseddin Hazretleri Hazreti Fatih'e ne verdi? Dedi ki salı günü dedi. Salı günü şu kapıdan saldır dedi. Yani koca Fatih olsan ne yazar? Fetih müyesser olmadı yani. 50 gün küsur. Millet ümidi kesti. Herkes paşalar maşalar ayaklanmaya başladı. Kırılacağız buralarda diye. Fetih olmuyor gidelim. Ama şimdi Akşemseddin Hazretleri tabii manevi bir işaretler alınır. Bak bunları biz inkar etmiyoruz ilhamları. Bak o ne dedi ona? Sen dedi bekle zafer mutlaka olacak. Sakın orduyu dağıtma dedi. Bak şu gün salı gün dedi şu kapıdan saldıracaksınız. Şimdi bunlarda tabi Akşemseddin'in o keşfi isabetliydi. Ama her keşif musib olmaz. Her keşif çünkü keşifte hata payı var. Vahide hata payı yok. Bunu ayırıyor şimdi. Onun için biz dinimizi, ayetimizi, hadisimizi keşifle alamayız. Veyahut bir adamın çok riyazat yapmış, çok ibadet yapmış, görüşmelere başlamış, melekler geliyor gidiyor. Tamam bu adam acaba bize Allah'tan bir hüküm alıp da şu serbest, şu yasak, helal haram diyebilir mi? Diyemez. Allah ve Resulü ne buyurduysa onu diyebilir. Kendi kafasından diyemez yani. Özel havali şahsiyede şuraya git derler veya istiharesi çıkmadı veyahut da ona derler ki yarınki yolculuğunu iptal et. Tamam onu bağlayabilir o kendi açısından. Ben de bir rüya görüyorum. O rüyaya göre 3 hafta sohbeti buradan yapalım diyorum. Camiye gelmiyorum. Yani yapabilirim bunu canım. Ben de rüyada uyarabilirler. Benim de makamım ona göre yani rüyada kalmışık işte. Herkes gibi rüyada takılıyoruz. Ama tecrübelerim var çıkıyor çıkmıyor. Ben de hareket yapabilirim. Bu helal haram konusuna girmiyor. Onu anlatmıyorum. Ama ben bir rüyamla kalkıp sana ben kendi özel durumu sohbeti buradan yapacağım. Oraya gelmeyeceğim. Cemaat televizyondan seyredeceğim. Bu özel hallerdir. Ama ben rüyada gördüğüm zaman ki sen efendim bilmem hamsi tava yeme. Ben şimdi kalkıp da bunu rüyada bana böyle dediler siz hamsi yemeyin diyemem yani. Çünkü bu bir fıkha girer. Bu seni bağlamaz ki. Çünkü neden? Benim keşfim çok da güçlü de olsa yine seni bağlamaz. Beni de halal aram bazında bağlamaz. Ben ona uyarsam uyarım. Ama diyemem ki bana böyle dendi ben tersini yaptım haram işledim. Niye haram işledim? Sana rüyada dendi, Kur'an'da denmedi ki. Helal haram konusu hükümdür. Hüküm ancak Allah verir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de Allah'ın vahyini bildirmiştir. Kur'an'ın dışında da vahiy var. Şimdi o ruhanilerden alınanlarda yanzam mı eklenir, katılır, katışır ileyha onlara. Fiyesna tebliğiha, onları tebliğ esnasında. Şimdi tebliğ, yani bir melekle görüşülebilir veya bir cin, Müslüman cindir. Takva sahibi cinler var, tarikat ehli cinler, şeyhler. İnsanlarda ne var? Şeyh, alim, velici, gavur, zındık, münafık. Cinler de aynı. Ama cinlerde Müslüman oranı düşük. İnsanlara göre düşük. Yani insanlarda 7'de 1,5 gibi. 7'de 1,5'sa insanlarda, yani cinlerde bilmiyorum tabii tam oranı. Fakat çok düşük yani cinlerde. Azgınlık çok var. Şimdi bu fi esna tebliğiha, bu hükümler sana ulaştırılırken, tebliğ esnasında, ulaştırılma anında. Neyle? Bil kuva, kuvvetlerle. Davel havas, duyularla. Şimdi melek adamla görüşse, ben yanında otursam ben meleği görmem. Şimdi Evliya Allah'tan benim cin arkadaşı vardı ya, Efendi Hazretleri devamlı anlatıyordu Nefahatül Üsten. Arkadaş olmuştu ondan. Çünkü o zat Evliya Allah'tan olsa çok az yiyordu, içiyordu. Cinler çok az yiyip içeni sever. Öyle benim gibi yiyenleri sevmez. Sevmesin zaten, ne işin var, ne şeytanı gör ne havuzu çek. Yani ben Müslüman cin de olsa Allah şimdi rast getirsin, ben ona dua edeyim de çok görüşmek istemem yani. Boş ver, ben şimdi bir şey görmeden rahat rahat yaşıyorum. Ama bu çok riyazat yaparsan, aç susuz kalıp böyle, hani Erbayn İdrisiye'de var. Acayip riyazatlar var yani. Hayvani gıda yeme, şunu yeme, bunu yeme, oruç falan. Ondan sonra günde 7,000 kere şu içeyim, 10,000 kere falan. Adam yani evde bulamayabilirsin bir de baktığında, odada yok yani. Şimdi de takılanlar var, yapanlar var. Allah kabul etsin, ben bilmiyorum. Ben o kadar hoşlara girmedim. Vaktim de yok, şeyim de yok çok. Azmim de yok. Şimdi daha sünnetleri tam bitiremedik ki, sünnet dualarda. Ama yapsın, bazı Müslümanlar var diyor, ben bu zikre şey ettim, işte cinlerin sultanı gelecek, benden görüşecek falan. Tabii orada sana kitapta diyorlar, aman korkma. Gelir, sakın korkma diyorlar. Bu sefer tabii delirme ihtimalin de var yani. Üşütme. Bir de baktın tam gelecek, kalk git. Odadan kaçabilirsin. Çünkü bir tane salavat var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken görüyor. Ben Resulullah'tan korkmam sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, onu yapanlara mesela bir arkadaş anlattı. Yani bayağı bir kuvvetli bir salavat. Yaptım dedi falan dedi. Fakat dedi tam sonuna doğru, yani çok acayip dedi, feyiz geldi, hislerim çok artıran. Odadan kaçtım dedi, korkudan dedi ya. Mübarek adam canı çıktı yapana kadar bekledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelsin keşke. Onun ruhu her yeri kaplamış. Yaka zaten uyanık, görüşenler var. Ben onda varım. Ondan korkmam yani, ama işte yani boş ver. Şimdi sen diyor işte o veli gizli şey çok riyazat yapınca cinin biri geldi buna. Dedi ki ben seni arkadaşlık diliyorum. Neden? Ben dedi çok tarikat zikir ehliyim dedi o cin. Sen de dedi acayip aç susuz duruyorsun, riyazat yapıyorsun dedi. Çok ben riyazatçıları çok severim. Ne yapacağız dedi. Dedi ki arkadaş olalım. Nasıl arkadaş olalım? Olalım, sen burada ibadetini yap, ben ibadetimi yapayım. Ne yapabiliriz? Neyse camiye giriyor. Dedik hadi camiye de beraber ben de gelim. Şimdi yolda biraz bir şey konuşuyorlar. Millet de sağdan soldan geçen bu evliyayı tırlattı dedi. Çünkü neden? Allah Allah dedi. Kimse yok yanında, kendi kendine konuşuyor dediler. Halbuki cinden konuşuyor. Bu sefer cinler var ha. Mustafa İslamoğlu gibi cinler yok diyor. Cin suresi var. Cinler gelmiş Mekke'ye Kur'an dinlemiş. Ne diyor? Ve sarafna aleyke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'an. Ahkaf suresinde cinlerden bir cemaat yolladık sana, Kur'an dinlesinler diye ayette var. O diyor ki o cin demek diyor, onlar Ninova'dan gelmiş adamdılar da diyor. Mekkeliler tanımadığı için onları cin örtülü şey derler. Bunlar da örtülü gibi tanınmadığı için bunlara Allah cin dedi. Allah Allah. Ya Yemen'den, Şam'dan, Bağdat'tan gelenlere insan diyor da Ninova'dan gelenlere niye cin desin? İnsana cin der mi Kur'an? Minel cinneti ben nas. Cin başka, insan başka. Yani tanınmayan insan cin mi? İyi o zaman biz de Mekke'ye gidince cin mi oluyoruz? Orada bizi tanımıyorlar. Veyahut İslamoğlu Amerika'ya gitse cin mi olacak? Amerika'da kim tanır onu? Yani şimdi bu tanınmayan, gurbetten gelene cin denirmiş. 104 kitapta olmayan bir şeyler oluyor. Adem Aleyhisselam'a da baba uydurduğu gibi. Şimdi saçma sapan işler. Şimdi bunlara aklı olan bir dakikasını bile ayırıp dinlemez yani. İlimle bağdaşmayan şeyler. Şimdi cinler hakikaten var. konuşuyorlar, görüşüyorlar, ediyorlar. E şimdi adam yolda gidiyor, konuşuyor lan da. Ama yandaki bunu göremeyince ne oldu? Bu diyor ne konuşuyor? Geldiler camiye. Şimdi cin dedi ki ona. Veyahut da o dedi, ön safa geçelim, çok sevabı var dedi. Daha vakit var, camiden önce gitmişler. Herhalde o cin dedi ki ona, bitti de arkada oturalım. Çünkü neden? Ben sana bir şey söylüyorum, sen bana bir şey söylüyorsun. Önde olursa herkes bu ne yapıyor derler sana. Arkada en azından bizi takip edemezler. Gelen öne geçiyor. Orada geldiler. Namaza yarım saat var, bir saat var. İnsanlar geliyor. Bu ama Nefahatül Üste Molla Cami yazmış bunu. Büyük bir hadise. Ondan sonra gel, şu ayeti tefsir ediyor bu olay. Ve men yaşu an zikri rahman, kim Rahman'ın zikrinden gaflet ederse, yani bir an bile Allah'ı unutsa, nukayyız lehu şeytane, bir şeytanı başına musallat ederiz. Ayet bu. Sana dersem Zuhruf suresi olacak. Fe velehu karin, o şeytan onun en yakın arkadaşı olur. Rakamları, sureleri çok şey etmeyebilirim yani. Ama Zuhruf diye hatırlıyorum. Değilse düzeltsinler beni arkadaşlar. Rahman, ama ayeti doğru okurum, manayı doğru veririm. Ondan şüpheniz olmasın. Rahman'ın zikrinden bir saniye boş kalsa da Efendi Hazretleri der, lah zaten. İmam Gazali tefsir etti. Bir saniye Allah unutsa. Hemen bir şeytanı takarız. Desene gibi şeytanla iyi arkadaşız hepimiz. Allah'ı hatırladığımız bir saniye yok. Bir saniye unutana şeytan. Şeytan bana geliyorum gidiyorum. Şeytan senden hiç çıkmıyor ki zaten. Senin gibi adam sırf gafil. Biz ona şeytanı musallat ederiz, onun arkadaşı olur. Şimdi bunu dedi, bu ayeti anlamak için arkaya oturdular. Öndekiler de tesbihlerini eline alanlar zikre başlıyorlar. Arada adamın biri zikir yaparken kargalar, siyah kargalar geliyor caminin içine. Ama camide karga yok. Bunun gözüne şöyle bir sildi cin. Keramet yani, o zat da veli ya. Görüyor olayı. Şimdi iki üç geldi, üç kişi geldi, saflar başladı dolmağa. Şimdi buna kimi zikrediyor, kimi şey diyor. O arada adam böyle zikrederken falan böyle dalıyor. O karga başında dolanıyor. Daldığı anda tak konuyor. Bir kapıyor onun buralarına böyle. Adamı şeye alıyor. Adam da uykudan uyanamıyor. Gaflete düştük. Şimdi bazıları böyle zikrediyor diyor. Karga başında şeytan o. Dolanıyor. Şekle girmiş. Bakıyor ki bu adam hiç gaflet yok. Ona dokunamıyor. Adam bazısı arada bir dalıyor şöyle. O ona dalınca yaklaşıyor, tam konuyor. Adam la ilahe illallah diyor. Allah diyor, neyse. Kuş kaçıyor. Hal böyle olunca efendim o zat ne bu dedi ya, o veli. O cin dedi ki ona, ayette var ya dedi, bir an bile zikirden gaflete düşene biz şeytanı musallat ederiz. O ayetin tefsiridir dedi. Şeytan böyle. Ama zikre dönünce gafleti kovuyor. Gafleti kovunca hannas. Şeytanın adı el hannas. Niçin hannas? Hannas çok geri kaçan. Zekar insan Rabbim. İnsan Rabbini zikredince hanese şeytan. Bak hanese. Şeytan ve vella. Şeytan geri kaçar. Ve idâga fele adam Allah'ı unuttunca raciha ve vesveseyle. Dönüp vesveseye başlar. Hortumunu kalbe sokar. Şimdi onun için bir şeytan da var. Hortumunu kalbe sokar. Ne hortum gördüğümüz var, ne şeytan gördüğümüz var. Zaten içimizde tam bir şey kurmuş yani. Genel merkez kurmuş bizim kalpte. Şimdi burada cinlerden ilim alan meselesi. Bak, o ruhani cinden o veli bir ilim aldı. Ne ilmini aldı? Bu ayetin tefsirini öğrendi. Gözde gördü yani. Nasıl şeytan musallat oluyor, nasıl takılıyor, nasıl kaçıyor, nasıl gidiyor, nasıl geliyor. Burada insan bunu ruhanilerle görüşürken ilim alırsa, bir bilgi, marifet yani. Marifet işte, bak bir bilgi aldı. Şeytanın nasıl musallat olduğunu gözüyle gördü mesela. Bu, ama yanzan mı katışır ile ya buna fiyesta tebliğ ya. Bu ilim ona tebliğ edilirken veya işte gözüyle o olayı görürken, keşfi açılınca efendim neyle bil kuva, kuvvetlerle. Bu şimdi bu ilmi neyle alıyor yine bu adam? Bu zat, bu veli veya hangi veliyse kuvvetlerle alıyor. Kuvvetler ne demek? Yani akıl gücün olması lazım. Hafıza gücün olması lazım. Şimdi bunu nasıl kavrayacaksın? Konuşma gücün olması lazım anlatman için. Sen bu kuvvetleri kullanarak yine bu ilmi melekten veya cinden alıyorsun. Allah sana bir kuvvet vermese, baygın olsan anlayamazsın, uyusan anlayamazsın. Yani bütün güçlerini Allah'ın sana verdiği melekeleri kullanıyorsun. Bir de vel havasi. Havas duyu organları. Mesela şimdi ona şöyle gözünü bir sıvadı. Dedi bak gör. Yani gözün görecek yine. Sen şimdi cin değilsin. Melek değilsin. O zaman bu göz görecek gibi şey anlayasın. Veyahut da sana melek ne yapacak şimdi? Melek sana söyleyecek bir şey. Söyledi mi sen neyle yine onu algılayacaksın? Kulakla. Çünkü tamam yanındaki onu duymayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bak o yanındaki adamlar ne dedi? Deli mi ya bu kimle konuşuyor dedi. Yanındaki onu duymuyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril geliyordu gidiyordu vahiy getiriyordu. Ayşe anamız görmüyordu. Dedi ya sonra ne oldu? Dedi ki Cibril geldi gitti sana selam söyledi. Sübhanallah teramalar. Ne acayip işlerdi. Benim görmediklerimi görüyorsun. Sahabe-i kiram 3 kere minbere çıktı amin dedi. Sahabe-i kiram niye amin dediniz? Duanızı işitmedik dediler. Dedi ki Cibril geldi her basamakta işte Ramazan hadisinde. Bir dua etti ben de amin dedim. Yani duayı duymuyorlar çünkü Cibril'i duymuyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde bütün milletin önünde. Kimse görmüyor. O zaman ama gören ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gören o ilmi nasıl alıyor ondan? Yine kulağıyla alıyor. Yine gözüyle görüyor. Yani insanız biz. Bizde mutlaka gözün kulağın, aklın, beynin, hafızanın devreye girmesi gerekiyor. Şimdi bu melekle olunca bunda kesinlik var mı? Var. Acaba var mı? Yok. Çünkü melekte şaşma, yanılma, şaşırtma payı yok. Vahiy. Ama vahiy getiren melek ha. Evliyaya gelip ilham getiren melekten bahsetmiyorum. Vahiy olarak, ayet olarak, vahiy olarak melek kime gelir? Ancak peygamberlere gelir. Peygamber dışındaki melek gelenler var mı? Var. Çünkü hadislerde de var. Melek geldi bir adamı imtihan etmek için o kela hadisesi var ya. Sen ne istiyorsun dedi bilmem ne dedi. Dolu meleklerle ilgili insan suretinde gelen meleklerin geldiği hadisler var sahi. Yani melek peygamber olmayana da gelir. Ama vahiy ile gelmez. Vahiy getirmez. Burayı dikkat edelim şimdi. Melek vahiy ile geldiyse şaşmak yanılma payı olmaz. Ama melek ilhamla geldiyse veya bir mübarek cin evliyaullah'tan cinler de var. Abdülkadir Geylani'nin müritleri var hala yaşıyor. Cinlerde 500, 600, 700 yaşayanlar var. Şimdi Şah-ı Nakşibendi görmüş cin var. Ta İsmet Baba'nın müritleri vardı cinlerden. Ali Haydar Efendi babamız da onlara ders verirdi. Hatta tekkede ağaç vardı. Ağacın altında, o ağacın altında cinlerle buluşurdu. Tarikat dersi verirdi mesela. Bizim Efendi Hazretleri sormuştu Veli Efendi'ye. Ta Efendi babadan kalma cinler var. Onlarla bir görüşsen yani ne haldeler. Yani şimdi bizim sağ olan Veli Efendi. Çünkü İsmet Baba'dan kalma cinler var. Onlar uzun yaşıyor. İsmet Baba 150 sene evvel vefat etmiş diyelim. Cinler yaşıyor yani. İsmet Baba'ya mürit olmuş 200 senelik yaşayan var. Sahabeden bile yaşayan cinler. Çünkü Kur'an'ı dinleyip geldiler ya. Sahabeden oldular ya. Efendimiz'i gördüler, görüştüler ya. İşte o ayette geçen cinler yani. Ahkaf suresine geçer, Kuluhiye ile yedde geçer. Bu cinler, sahabede olan cinler kaç yüz sene sonra vefat eden var. Birkaç yüz sene daha yaşadılar. Onlardan hadis alan var. Muhaddislerden. Yani işin derinine gidersek efendim sizin aklınızı almayacağı kadarına da gitmeyelim. Ama sana melek veya veli olan bir cin bir ilim ve marifet getirir. Sen onunla görüşeceksin, görüştün diyelim. Olup görüşen insanlar var. Ben bunları da inkar etmiyoruz. Ama diyor hüküm tespit etmez. Yani oradan ben şunu duydum öyleyse bu helaldir, bu haramdır diyemez. Çünkü şeriat tamamlanmıştır. Yeni bir helal haram olmaz. Anladın mı? Çünkü neden? Sen onu diyor tebliğ esnasında yani melek sana bunu söylerken veyahut da işte o cinle bunu konuşurken, görüşürken illa burada ne devreye giriyor? İnsanın kuvvetleri devreye giriyor. Yani algılama gücü, işte akıl gücü, idrak gücü, hafıza gücü, zekası falan. Vel havas duyular devreye giriyor. Çünkü işte kulağınla duyuyorsun melek konuşsa da meleğin konuştuğu sesini sen o duymasa da yanındaki sen duymak durumunda duymazsan kulaktan duymadan nasıl melek bunu dedi diyeceksin. O zaman senin güçlerin ve duyuların devrededir. Böyle olunca bazen hissediliyor. Fakat yuhassu. Oranın şimdi faali geldi. Bazen hissediliyor. Ne hissediliyor? Bazul mukaddimatil müselleme. Bazı mukaddimeler müsellem yani hasmı da herkesin kabul ettiği zaruri bir şey. Yani zaruri derken çok düşünmeye, taşınmaya, kaşınmaya lüzum olmadan yani işte güneş vurmuş, hava aydınlanmış. Bu şimdi baktın mı gündüz de bunun şimdi gündüz olduğunu anlamak için birkaç istişare yapmamıza şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Güneş kaçta mı doğdu, kaçta mı? Zaten hava aydın da. Yani bu şimdi zaruri bir şey. Şimdi böyle mukaddimeler, yani herkesin kabul edeceği, kimsenin itiraz etmeyeceği veyahut da delil melil getirme gerekmeyen, mecburi bilinen şeyler hissediliyor. Fakat gayru sadika, bu sadık olmayabilir. Yani sadık olmayabilir ne demek? Mevzu doğrudur. Yani doğrudur derken şunu kastediyorum. Olabilir. Fakat vakide var mı yok mu? Şimdi sen böyle hissedebilirsin. Yani ne demek mesela? Diyelim ki sana gösteriliyor ki Trabzon'da toplanmış bir cemaat. İşte sen de oraya manen katıldın. İşte birkaç yerde görülenler var ya, ebtel denir evliya Allah'a. Mesela şu oldu, bu oldu. Sen şimdi bir şey hissediyorsun. Veya şu anda mesela hani tayyi mekan meselesi, sabah namazını Mekke'de kılar, öğleni burada kılar, var bu. Evliya Allah'ta var. Ama sana diyor herkesin kabul edebileceği bir şey hissedersin. O anda bir melekle var ya bir cinle. Hadi çıktık yola, nereye gidiyoruz? Efendim Merakeş'e gidiyoruz. Ebu Abbas Septi Hazretleri kabrini ziyarete. Gittik, kalktık, gittik buradan. Bir de baktık oradayız. Bunu hissediyorum diyorsun. Makamında öyle müşahit. Peki buna itiraz kimse eder mi? Yani velilerde tayyi mekan var mıdır? Vardır. Şey suresinde, ondan sonra Neml suresinde Belkıs'ın tahtının getirilmesi meselesinde Yemen'den Kudüs'e Asaf ibn Berkiya Süleyman Aleyhisselam'ın şeyine İsmi Azam'ı okudu. Yani duayla da olsa kerametti. Niye ben okuyunca bir şey gelmiyor? Ha burada sinek bile gelmiyor ben okuyunca. Demek ki o onun ağız meselesi. Keramet meselesi. O okudu onu. İsmi Azam'ı kalktı koca taht. Gökdelen gibi şey geldi şey. Kraliçe daha yoldaydı. Kaç aylık yoldan o geldi. Tahtını orada görünce Müslüman oldu yani. Bu dedi nereye benziyor dedi Süleyman Aleyhisselam. Ya bu benimkine çok benziyor ama dedi. O dedi. Tıpkı seninki dedi. Galet kehennehuhu dedi. Ne kehennehuhu dedi. Kehennehu olur mu dedi. Yani. Sanki o dedi. Ne sanki o dedi. Aynı o dedi kendisi dedi. Dedi bu buraya nasıl gelmiş dedi. Eslemtü ma Süleymane. Lillahi Rabbil alemin dedi. Müslüman oldu Belkıs. Ve eşi de oldu. Yemen Sebe kraliçesi, melikesi. Annemiz. Radıyallahu teala anha. Şimdi ya, o oradan gelir yani. Şimdi dolayısıyla biz evliyanın kerametini kâr etmeyiz. Bazen bu hissedilir. Nasıl hissedilir? Baktı ki adam Mekke'deyim. Öyle görüyor. Veya Kabe gelmiş onu ziyarete. Rabiatül Edeviye Kabe gelirdi. İmam Rabbani'ye de oldu. İmam Rabbani Hazretleri'nin kabrinin hemen yanında Kabe-i Muazzama'nın konduğu yer var. Kabri Şerif'inin yanında. Çünkü hacca gidecekti, gidemedi. Muhammed Bakı Billah Şeyh'ine gitti. Ona görüştü. Onu senelerdir birbirini arıyorlardı. Buldular. İki ay yanında kaldı falan. Hac zamanına gidecekti. Dedi evladım yanımda kal. Çünkü senin bir an evvel, çünkü Muhammed Bakı Billah da vefat edecek. Genç vefat etti. Dedi ki senin yetiştirilmen lazım. Yani bizdeki nispeti manevi şeyi de sana verip de. Çünkü bütün alemler müceddit bekliyor. Binin müceddidi gelecek. Onun için sana bekliyor bütün evliya. Senin çıkışın lazım. Sen burada şu anda benim yanımda biraz kal falan. Orada hacca gidemedi. Hacca gidemedi. Bir daha da nasip olmadı. Tabii hapisler çekti. Çok hapisler şeydi. Sıkıntılar çektirdiler ona. Böyle şey. Ama o hasretle yandı. Bu vakit Kabe-i Muazzama geldi. Kabe-i Muazzama direkt geldi. Şimdi İmam-ı Rabbani'nin keşfi sahiptir. Yani İmam-ı Rabbani'den bahsediyoruz artık. Orada herkes durması lazım. Ama şimdi her veli de böyle midir? Her veli zaten kutup değil. Her veli kavs değil. Her veli müceddit değil. Hal böyle olunca bazen ne hissedilir? Mukaddimat müselleme. Mukaddimat müselleme ne demek? Herkesin kabul edebileceği, olur mu olmaz mı da tartışmayacağı. Yani ehli sünnet olarak bize deseler ki evliyaullah buradan göz açıp kapadı işte eskici Mehmet dede meselesi, Üftade Hazretlerine hacca giden gidemeyen kadının sını boş ol. Meşhur bir kıssa hepiniz bilirsiniz Aziz Mahmud Hüdayi meselesinde. Şimdi burada bunlar yaşanmış yani. Mahkeme sicillerine, kadı tescillerine geçti. Adam tayyi mekandan hacca gittiğini. Çünkü şahitler var. Bütün Bursalılar döndüler. Hepsi orada gördük dedi. Ebu Kuta millet manyak mı? Mahkemede şahitleri kabul etti. Ama adam buradan 3 gün kala buradaydı. Nasıl gidecek o zamanki şartlarda? Şimdi biz bunu mukaddimat-ı müselleme şu demek. Yani herkesin kabul edeceği bir şey. Tabii ehli sünnetse tabii. Ehli sünnet değilse adam Allah'ı bile inkar ediyor. Bize ne? Şimdi biz adam buradan oraya gitti. Orada göründü. Bunu genelde kabul ederiz kerameti. Kerameti reddetmek ehli sünnetten adamı çıkartma tehlikesi var. Çünkü mutezile de reddeder. Çünkü ehli sünnete göre keramet ayetle sabittir. Çünkü Meryem validemiz peygamber olmadığına göre yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi geliyordu. O zaman böyle şey yok ki efendim seralar. Nerede yazın kış meyvesi görüyordu? Diyordu min indillah. Zekeriya aleyhisselam dayısı şaşırıyordu. Ey Meryem, bu mevsimi değil. Hiçbir dalda yok. Diyordu Allah'tan gel. Şimdi peygamber olmadığına göre keramet zaten ayette geçiyor. Asaf ibn-i Berhiya peygamber olmadığına göre nasıl getirdi tahtı oradan? Süleyman aleyhisselam olsaydı mucize derdik. Ama Asaf'ın duasıyla olunca keramet oldu. Nasıl oldu? Yani dolayısıyla kerameti genel manada inkar eden ehl-i sünnet olamaz. Ama özel manada yani bu adamın kerameti var mı? Şimdi bu adamın kerameti var mı? Kimisi inanır, kimisi inanmayabilir. Bir adam dese ki ben bu evliya olduğuna inanmıyorum. Dinden çıkmaz. Tabii ki evliya olduğu ihtimali olanlara da dikkatli hareket etmek lazım. Sonra yani adamın ağzını gözünü yamultabilirler. O bedduasını almamak lazım. Yani aleyhine niye konuşuyorsun canım? Tabi olmuyorsan olma. Kimseye hakaret yapma yani. Şerata uyduktan sonra adamın durumu. Elmer şeyh ne olur mu yani? Böyle konuşma yani. Yok o Kürt, yok Arap, yok o zenci, yok fakir bir şey. Böyle laflar konuşma. Kimseye hakaret etme. Irkından, renginden, fakirliğin. O ayrı bir şey. Tabi olmayabilirsin. Ama hakaret etmek, alay etmek kötü bir şey. Hüsnü zannederiz. Allah'ın dostu olabilir. Hüsnü zannederiz falan filan. Ama tam itikat ettin, intisap et. Mahmut Efendi gibi bir zat buldum. İtikadın, intisap et. O ayrı bir şey. Fakat şimdi bir adam diyecek ki ben senin bu şeyhinde keramet olduğuna inanmıyorum. Bu adam kerameti genel manada reddetmiş olmaz. Yani ehl-i sünnetten çıkmaz. Çünkü adam keramete inanıyor. Bu kişide olduğuna inanmıyor. Anladın? Şimdi bir adam var ki ben diyor dünyada altın olduğuna inanmıyorum. Ona ne derler? Manyak derler. Ama şimdi derse ki bu adamın altını olduğuna inanmıyorum. Ayrı bir şey. Burada da adama cinlerle görüşen veya meleklerle buluşan bir veli. Buna hisler geldi. Mülakat esnasında. Tamam. Bazen diyor bak bazen. Bunların çoğu isabet eder. Keşfi doğru çıkar. Hakikaten Kabe'de gider kılar döner. Kabe'yi yanında görür hakikaten. Mevla getirir. Kabe oradan kaybolmaz. Burada da görünebilir. Bunlar Allah'ın yarattığı şeyler. Allah yarattı dedikten sonra Allah'ın yapamayacağı ne var? Biz evliya yaratıyor demiyoruz ki. Peygamber de yaratamaz. Allah yapıyor diyordukten sonra ona ikram için yapıyor. Keramet ikram demektir. Sana değer verdiğini gösteriyor ki insanlar sana tabi olsun. Mucize de herkesin yapamadığını o peygamberin elinde gösteriyor ki aa o zaman bunun bizden farkı var diye uysun peygambere diye. Mucize niye veriliyor? Hal böyle olunca bazen mukaddimat-ı müselleme hissedilebilir. Ne demek mukaddimat-ı müselleme? Yani herkesin kabullenebileceği bu adam sabah namazı şurada kıldı. Denir. Şimdi sabah namazının orada tayyi mekanla gitmesi, uçaksız şeysiz manen götürülmesi reddedeceğimiz bir şey değil. Reddedeceğimiz bir şey değil. Genel manada böyle bir keramet cinsi var mı? Ölüyü diriltme meselesi. Ya Abdülkadir Geylani diritti. Peygamber olma şartı yok ki. Peygamber olsaydı mucize diyecektik. Peygamber olmayan aynı işi yaptığı zaman keramet diyoruz. Çünkü yaratan Allah olduğu için İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmiyordu ki, yaratmıyordu ki. Dirilmeyi Allah yaratıyordu İsa Aleyhisselam'ın duasıyla. Aynı şey. Çünkü keramette ben peygamberim demiyor ki aşağı o veliler. O zaman biz bunları kabul ederiz. Bazen bu hissedilir bir adamda. Yani ben şimdi Mekke'deyim de. Veya Kabe buraya geldi şimdi görüş. E tabi sen yanındasın görmüyorsun. Bu hissedilir ama gayrus sadikati. Ne olmaz? Vakıda sadık olmaz. Vakıda sadık olmaz ne demek? Gerçekte bu meydana gelmemiştir. Sana his gelir ama meydana gelmez o iş bazen. Çünkü neden? Burada vahiy yok. Burada Cibril yok. Burada vahiy meleği yok. O zaman ne farkı sen hissettin? İşte biz bu sabah Kabe'deydik seni. Kıldık, Kabe'de kıldık, döndük. Sana böyle gösterildi. Bir melekle veya bir cinle gittin geldin. Bu böyle gösterildi sana. Hakikatte bu olmamış olabilir. Hayal aleminde kalmış olabilirsin. Çünkü vahiy olmayınca garantisi yok. Olmuş da olabilir olmaz. Ama bazen olmayan şey olduğu gibi gösteriliyor. Olmayan şey. Çünkü neden? Öyle bir yaşıyorsun ki o olayı. Rüyada bile. Yani insan rüyada bile kalkıyor. Yani öyle bir abdest alırken uyandığı zaman bir de bakıyorsun kollarını sıvıyor hakikaten. Çünkü rüyanın o kadar etkisinde kalıyor. Bu da rüya olmaz ama hayal olur. Hayalde de bu devreye girebilir. Yani Abdülkadir Geylani'nin bir müridi vardı. Sohbetleri bıraktı. Dedi ona, evladım sohbetlere niye gelmiyorsun? Dedi ki ben dedi tam sohbet saatinde dedi cennete götürülüyorum. Köşkler, saraylar, huriler, gılmanı, yani öyle bir cennet ölüm efendi hazretleri bırakıp gelemem. Yani makamım bu duruma geldi benim için. Maşallah dedi evladım. Peki o zaman dedi. Bir daha dedi o hale geldiğin zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdelkadir Geylani bir beni çağırır mısın dedi. Şu cennete dedi biz de bir müşerref olalım. Sabah da oldu işrak vakti. Abdülkadir Geylani bütün müritler ders yaptırıyor, sohbet yapıyor. Bu yine yok. Buna bir haller geldi, yine cennetler açıldı falan filan. Ama aynen görüyor ha, görüyor, yaşıyor. Uyanık uyanık. Rüya değil. Ondan sonra nimetlenirken, lezzetlenirken dur dedi bizim şeyh efendi bize demişti ya bir çağırayım dedi onu hatırladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdelkadir Geylani der demez. Onların ruhaniyetine tasarruf verilmiş evliya Allah. Çok kamil, mükemmel mürşit. Bir anda geldi. Geldiği anda bu da zaten etrafa bakıyor. Leşler, köpekler, domuzlar. Etraf mezbele. Kokulardan da, bu ne oldu burası birden ya? Sanki sinema seyrediyorsunuz değil mi sahne? Hani birden değişiyor ya sahneler tak falan. Evet bu işler oluyor. Abdülkadir Genel Hazretleri dedi ki evladım ne var? Cennetin burası mıydı dedi. Allah Efendi Hazretleri ben böyle bir şey görmedim dedi. Ben her gün böyle bir zevk lezzetli bir yerlerde dolaşıp duruyorum. Ben burada derste seccadeden kalkıp sohbete bile gelemiyorum bu hali bırakmamak için. Evladım dedi sana şeytan bunları hayal ettiriyordu. Sohbeti kaçırttırmak istiyordu. Ne zaman ben geldim kamil mürşit geldiği zaman cin şeytan duramaz yanar. Hazreti Ömer'i görünce yolu değiştiriyordu ya. Şeytan kaçınca dedi oyunu bozuldu. Gerçek yüzü ortaya çıktı ki burada meğer çöplük var. Ya ondan sonra adam hoca hocaya demiş ya. O da biraz Karadeniz'den bizim yeni hocalardandı. İşte bir gün gelmiş ona davete yemeğe muhlamalar bilmem ne kaç çeşit yemekler dizmiş şey etmiş yedirmiş. Maşallah burası ne güzel demiş ya demiş. Benim ev cennet cennet demiş. Her nimet var demiş falan falan demiş. Ondan sonra bir gün yine öyle bir geçerken bir uğrun bir de bakmış ki çöplükler süpürüyor müpürüyor bulaşık yıkıyor. Ya senin buraya eşek cenneti olmasın demiş ona. O da ona müzik hocalar var birbirine takılır. Şimdi sen cennet sanatı bir de bu eşek cenneti çıktı. Yani niye sohbete gitmiyorsun şeyhinin sohbetine? Ben burada çok feyiz var bana böyle gösteriliyor ben burada kalayım. Şimdi Arap Hazretleri diyor ki sana bazı diyor herkesin kabul edeceği yani mukaddimat-ı müselleme demek zaruriyattan. Yani her aklı olan yani ehli sünnet olan bir Müslümana desen ki bir insan kendini cennette görebilir mi? Veya manevi keşfi açılabilir mi? Veya Kabe'ye birden gidebilir mi? Bu keramet babında herkes kabul ediyoruz bunu. Genelde. Ama gayru sadika. Herkesin zaruriyeten kabul edeceği bir şey olur ama senin hakkında sadık değil. Yani sen o anda gördüğün hayal. Bak şimdi bunlar yaşandı işte. Yani beni çağır dedi. Ruhaniyet gelince çıktı meydana ki hakikat değil. Beyazıt Bestami'ye de şeytan arşını kurdu. Gökle yer arasında ufku kapattı. Ya Ebu Yezid diye nidalar geldi. Sana böyle bir şey olsa ne olur? Peygamber oldum zannedersin. Bir baktı ne oluyoruz ya? Dedi herhalde Mevlamız tecelli ediyor. Bana nidalar gelecek. Mevla'dan ilham gelecek. Tam onu dinliyoruz falan. Bir şeyler geldi geldi geldi. Peşinden demesin mi ki ya Ebu Yezid kat eskat tuankel ahkam ben senden namazı abdesti düşürdüm. Sen artık bana kavuştun. Kılmasan da olur. İblis melun dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Der demez ne taht kaldı ne saray kaldı. Gökleri yerleri ufku kapatmıştı şeytan. Dediler nereden anladınız efendi hazretleri? Dedi nereden anlamadım? Peygamberden bile namaz abdest düşmedi de benden mi düşecek dedi. İlminiz olmasa evladım şeytan sizi böyle sapıttırır dedi. Şimdi nice erdim diyenler var. İşte öbürü peygamberlere namaz kıldırdım diyor. Televizyon kurmuş orada konuşma yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Öbürü neler yapıyor? Öbürü Mehdi olmuş, öbürü Deccal olmuş. Memleketi görmüyor musun? Hep bunlar bir şeyler görüyor yani. İlla beni görmesine lüzum yok. Bayağı bir şeytan görüyor demek. Yani şeytan görmese buna sen peygambersin der mi yani şimdi peygamberlik kapısı kapanmış. Onun için diyor bazen ne kadar büyük evliya olsan da diyor herkesin kabul edeceği müsellem zaruri inanılan kerametler cinsinden tayyi mekan, tayyi zaman bir şeyler hissedersin. O arada sana şunu yap derler, şunu yapma derler, şu serbest derler, şu helal haram derler. Aa dedi ki ey Bayezid dedi, düşürdüm senden teklifleri dedi. Yani mesuliyetin yok, mükellef değilsin dedi. O zamana kadar bestami Allah Allah dedi. Yani bu manevi makamlarda da ilerlediğin zaman büyüyor sıkıntı. Ya hal böyle olunca gayrus sadika kabul edilecek bir şeydir ama senin hakkında o gün, o saatte o olay olmamıştır. Ama sana bu hissettirilir, keşfettirilir. Efendim, el hasileti bu nereden ele geçer? Min tarikil vehmi. Ya sen olmayanı varsayarsın, vehmedersin. Vel hayali ya hayalde bazı insanlar var ya olmamış bir şey olmuştan daha çok inanır biliyor musun? Böyle düşünür düşünür kurar. Kuruntulu insanlar. Kurar kaldırır. Ya karısını boşayan adam biliyorum ben. Kadında hiçbir namussuzluk yok. Eve adam almış diyor. Manyak mısın nesin diyorum adama. Delilin ne? Ben bilirim diyor. Hiçbir delil yok. Karıyı namussuzlukla itham edip evhama kapıldığından yuvasını yıkanlar oldu. Kuruntu ya. Kuruyor kaldırıyor. Gidiyor adamı vuruyor biliyor musun bazıları? Adama bir evham basıyor. Adam diyor ki ona. O evham veya şeytan diyor ki bu adam seni vuracak. Adamın ona iyilik dua diyor adam ona. Bir şeyden haberi yok. Gidiyor adamı vuruyor. Niye diyor? Ya cin ona. Zaten ne diyor bak. Ya evham gelir. Ya hayal gelir. Ev gayrihima. Başka yollar da var. Mesela cin gelir. Adama şeytan vesvese verir. Bu senin düşmanın. Bu senin düşmanın. Adamın ondan haberi bile yok. Gider adama dayak atar. Gider adamı öldürür. Sen der bana plan yaptın beni öldüreceksin der. Adamın haberi yok. Bu şu anda bile olaylar gazetelerde haberlerde var. Yani çok hapse girenlerde ve mahkemelerde bile bazı şeyler anlaşılıyor. Bu sana ne yapmış? O sana niye böyle yaptın adama diyor. O bana böyle yapacaktı diyor. Bakıyorsun diyorsun adam bir şey yapacağı yok. İşte ona vesvese geliyor, devam geliyor, hayal geliyor. İşte cin musallat oluyor. Cin çok adamı yönlendirir. Cin girerse içine. Tabii ki bu senin düşmanın git dayak at diyor. Adamın tanıdığı değil. Bunları yaşadık gördük cinlileri de rastladım. O zaman diyor bil ihtiyar yani senin elinde değil diyor bu İmam-ı Manzara. Senin elinde olmadan evliyada olsan vahiy gelmedikten sonra melek vahiy getirmedikten sonra bazı şeyleri var gibi hissedersin. Halbuki hakikatte olmayabilir. Ola da bilir. Müsellemdir yani. Reddedilecek genel manada reddedilecek bir şey değildir. Ama senin hakkında bu durum o adamda o gün o saatte o olay yoktur. O zaman ne olacak? Bir haysu şöyle ilahi yümkünü. Mümkün olmaz temyizu. Sen o vakit seçemezsin fizelkel vakit. O vakitte. Neden antilkel ahkam? Sen o hükümlerden onu seçemezsin. Yani bu melekten veya bu cinden aldığım, duyduğum, gördüğüm bu iş hayal mi? Evham mı? Hakikat mı? Vaka mutabık mı? Yani olmuş mu? Yaşanmış mı? Sen o anda onu seçemeyebilirsin. Çünkü peygamber değilsin ve vahiy gelmiyor sana. O zaman seçememe tehlikesi var. Ve rumu vayahsulü bazen hasıl olur. Zelke temizü. Seçme yani bu hak mıydı, batıl mıydı, hakikat mıydı, batıl mıydı? Fi vaktine akar. Başka bir zamanda onu anlarsın. O vakit anlamazsın. Bir sene geçer, 10 sene geçer, bilmem ne olur. Sonra bir de bakarsın. Ya o benim gördüğüm zuhurat dersin. Hayalmiş dersin yani. Ben onu keşif zannettim ama hayalmiş. Veya benim o keşfim hataymış dersin. Şimdi Akşemseddin Hazretleri bunu keşfedip salı günü buradan kapıdan gir dediğinde o gün o fethi olmasa veya İstanbul fethedilemeyip ordu geri dönseydi keşif hataydı. Ama ne oldu? Vakıa mutabık çıktı bak oldu fethi. Dolayısıyla Evliyaullah eğer Akşemseddin gibi büyük olursa, kamil olursa, mükemmel olursa, mürşit olursa ya şeytanın yanaşamayacağı makamlara gelirse keşiflerinde hata pek olmaz. Hadi ya Muhyiddin Arabi Evliya'nın reislerinde. Ama vahdet-i vücut konusunda keşfinde hata yani. Çünkü neden? Ona o gösteriliyor. Mevla'dan başka bu alemde bir şey yok. Hiçbir şey gösterilmiyor ona. Ama İmam Rabbani ne diyor? Ben de o makamdaydım. Çok da lezzetli. Her şeyde Mevla'yı görüyorum. Fakat beni çektiler aldılar oradan. Bu sefer eşyayı da gördüm yani. Bak Allah var ama kulları da o yaratmış. Onlar da var. Bu sefer ne oldu? O makam daha yüksek. Ama Muhyiddin Arabi dedi o makama çıkamadığından alttaki keşfine göre hareket ediyor. Yani varlığı bir görüyor. Varlığı bir görüyor. Yani Allah'tan başka bir varlık görmüyor. Bu güzel bir makam. Güzel bir makam ama sen şimdi Allah'tan başka bir varlık görmediğin anda o zaman anam da yok babam da yok dersen olur. her şey Allah'tır dediğin zaman. İşte her şey Allah değil. Her şey Allah'tan. Başka her şey Allah'ın başka şey. Yani sen şimdi tasavvuftaki terakkiyatta makamlarda keşifler, hatalar oluyor. E şimdi biz senin dediğini nasıl ayet hadis gibi kabul edelim diyor yani. İstediğin kadar evliya ol diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve rubama la yahsul. Bazen de ileride anlarsın ki bu böyle mesela İmam Rabbani ben de o makamdayken seçemiyordum diyor. Üst makama Allah beni çekti çıkarttı. Anladım ki o makamda o makamdaki keşifte hata var. Ama manevi bir makam o da. Merhale yani geçmen lazım. Ama başka vakitte ben onu temiz ettim mesela kendi seçti. Bu vahdeti şuhut lazım. Vahdeti vücut değil. Yani vahdeti vücut her şey bir Allah olarak görülmemeli. Ya her şey Allah'tan olarak görülmeli. Bu farkı seçti. Ama bazen de diyor bunu seçemeyip o makamda kalıp ölen de var. Çünkü zannedersem Muhittin Arabi bilmiyorum. Tabii vefattan evvel o makamdan yükseldi ve vahdeti vücut makamında öldü gibi görülüyor. Hallacı Mansur Enel Hak meselesinde. Hep bunlar vahdeti vücutta takıldı kaldı. Keşifte hata var. Meselesi. Ne diyor? İşte Hacı Azizan'dı, Hacı Rahmeten'i bizim silsilemizden. Ne diyor? Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin Hacı lakaplıdır o. Nakşi tarikatının bir adı da Hacı Kaniye'dir. Hacı Abdülhalik'in diyor halifelerinden biri olsaydı Hallacı'nın elinden tutar da Hallacı Mansur o makamdan çekip kurtarırdı, idam edilmezdi diyor. Nakşi tarikatındaki makamların daha yüksekliğini gösteriyor ki diğer tarikatlarda olan bazı şeyler keşif hatalarında Nakşi meşayihi devreye girseydi elinden tutarlardı diye. Cüneyt de Cüneyt Bağdat diyor. Hallacın bu zellesi oldu yani keşif hatasında fakat manevi makamı yüksek tabii. Ama diyor elinden tutan olsaydı kurtarabilirdi onu o makamdan. Demek ki o orada mesela vefat etti işte seçemeden gidiyor. O zaman felacara ve şüphe yok ki ya rızu arız oluyor. Yazil ulum yani meleklerden, cinlerden, ruhanilerden, keşiflerle, zuhuratla alınan ilimlere bivasıtatı muhalatatı tilgel mukaddimat bu önden beri saydığım şeylerin karışma mukaddimelerini yani mukaddime çünkü bunun kuvvetleri devreye giriyor. Kuvvetler ve havas, duyular. Duyularda yanılma olur, gelmeyen sesi geldi zanneder, konuşulmayan lafı böyle bir ses duydum der. Şimdi insana bile oluyor. Ya kim konuştu diyoruz, kimse konuşmadı diyorlar. Bir ses geliyor kulağa. Şimdi ondan sonra ne oluyor? Gazaptan olur, işte şehvetten olur, bir şeyi çok ister. Değil mi? Tuzlu balığı yedi, sabaha kadar derelerden su içti adam rüyasında. Niye? Çünkü hararet basınca rüyada da su görüyor. Şimdi affedersin çok sıkışıp da uykudan uyanamayıp tuvalete gidemeyince tuvalete gidiyor rüyasında işiyor. Bu sefer belki de donla işer haber olmaz. Uyku ağır basarsa tuvalete kalkamaz. Bazı adam uyanamaz donla işer. Niye diyor ki işiyordum rüyamda diyor. Bu sefer koyverdi yatağa. Çünkü neden? Mukaddimeler var. Mukaddimeler vehim girer, hayal girer. Yani şehvet girer, hırs girer, gazap girer, evham girer, hayal girer. Yani sen insansın. Melek vahiy getirirse korunmuşsun. Melek vahiy getirmedikten sonra melek de gelse sen duydum zannettiğim lafı peki melek demedi sana. O halde ne oldu? Kimsenin ilmine ruhaniden aldım, cinden aldım, melekten aldım diye getirdiği ilmine hüküm verilmez. Yani helal diyemez, haram diyemez. Bunu bana serbest dedilerse şeriat belli. O zaman bu ilimlere yani ruhanilerden alınan ilimlere ne zahir olur? Heyetül kezip bir nevi yalan şekli arız olur. Ne demek yalan şekli arız olur? İhtimal var mı arkadaş? Şimdi Cibril'in aleyhissalatü vesselam peygamberlere getirdiği vahiylerde en ufak bir yalan olma ihtimali var mı? Zerre kadar var mı? Yok. İşte o hüküm bağlayıcıdır. Ama diğer evliyaya, meşayiha, ulemaya, kimse keşfi açıklara, cinlerden, meleklerden, şuralardan, buradan, keşiflerden, kerametlere şu ilmi aldım dediği noktada biz ne yapıyoruz? Şeriata uyarsa alıyoruz. Şerata muhalifse nasıl beyaz bestami hadi git melun dedi kovdu. Şerata muhalif bir şeyse biz o hükmü kabul etmiyoruz. Çünkü neden? Senin keşfine diyoruz. Hata karışmış, şeytan karışmış, cin karışmış. Yani cin derken gayrimeşru bir cin gelmiş. O zaman ne oldu? Yalan heyeti arız oldu. Yani bir yalan yanlışlığa ihtimal var mı? Burada bir ihtimal var. O zaman en ufak bir ihtimal gelince fetahrucu o ilimler çıkar bihi bu sebeple anentekûne olmaktan mu'temeden güvenilir aleyha kendilerine mu'temet yani işte, noterlerde de var mu'temet. Kendilerine güvenilme vasfını kaybeder. Dolayısıyla helal haram gibi hükümler, işte şu namaz farz, şu vacip, şunu yapın, yoksa azap var. Ya kardeşim, ayette hadiste bunu yapmayan azap yok. Bana melekler böyle söyledi. Aa, sen şimdi gelir dersen ki, efendim bana melekler dedi ki, yeşil sarık sarın, işte yeşil sarık sarmazsanız cehennemde sopa yersiniz. E şimdi yani bu Kur'an'a sünnete muhalif bir ilham. Şeriata uygun olsaydı, he dedi ki geldi melekler bana dedi ki işte sarık sar, sarın şöyle güzel sar, işte efendim sevabı fazladır ahirette, şudur budur. E tamam, hadiste de var. Melekler de seni bu şekilde uyarmış. Makbuldür. Yani meşrudur. Ama sen dersen ki efendim işte böyle şeyler var. Sen efendim cuma günü entari giymezsen, şalvar cübbe de giysen kurtaramazsın. İlle cuma günü entari giyeceksin. Adama geldi böyle bir keşif, zuhurat. Ha bunlar oldu yani. Ya bu sefer adam dedi, Allah Allah, ben mecburum şimdi. Cuma günü illa adam entari arıyor. E şimdi bu seni bağlamaz. Çünkü neden? Burada şeriata göre cuma günü entari giyeceksin de şalvar giymeyeceksin diye bir ayet hadis yok. Hüküm yok, içtihat yok. Bu noktada o adam cuma günü entari giysin. O da serbest giyebilir. Ama giymeyene şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya şimdi bu ilim, nereden aldıysan bunu, keşiften, kerametten, rüyadan, melekten, cinden. Vahiy değilse, peygamber olmadığına göre vahiy değildir. O zaman bu ne olmuyor? Yani ihtimalli oluyor. İhtimalli olunca da biz onu şeriatın kıstaslarına vuruyoruz. Teraziye koyuyoruz. Şeriata uyanı alıyoruz. Şeriata uymayanı atıyoruz. Ne diyor İmam Efendimiz Hazretleri, çok derdi bunu. Rüyalar dinde delil olmaz ama şeriata uyan rüyaları alırız. Bu da buna benziyor. Bundan dolayı yani nereye getirdiğini İmam Hazretleri, ne kadar evliya olsa, kendini arındırsa, yemese içmese, cinlerle buluşsa, meleklerle konuşsa, melek vahiy getirmedikten sonra bi'set, yani peygamberler gönderilmedikten sonra insanlar hidayet bulamaz diye. Çünkü bu ilimlere acaba girer. Acaba giren ilimlerle de insanlar ebedi ahiretine hüküm bina demez. Bunları bu şekilde evne kul yahut deriz diyor. Bu da ilginç bir paragraf. Burada kalalım inşallah. Efendim bugün zaten bir ders, tefsir dersi vardı. Yani Beyzavi tefsir. İsmaila'dan hoca efendiler geliyorlar. Müzakere ediyoruz. O ders de uzun sürdü. Size buraya zor yetiştik. Akşamı kıldık. İşte akşamı kılar kılmaz hemen sizi bekletmeyelim diye sizin dersinize yetiştik. Daha çorbada içemedik yani. İnşallah efendim tekkeyi bekleyen çorba içer. Siz de derslere devam ederseniz daha çok ilimler kazanırsınız. Allah faydasını göstersin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem ve teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.